سورت الحاقام مکی سورت ته په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې یو کم اویایم نزول کې رسول سوره بولنا اته پیتم داول سورت تخفیف او خروی ربط تفصیل مخکی یره ذکر شوی و داغی تفصیل نزکه متصل ور بسرا ہوئی یا مخکی سورت کی دا مشرکین و دا عذاب نمونی دا دنیا تخفیف دنیاوی نو دلتا ذکر کی دا پخوانو دا عذاب نمونی نو دا تکمیل دے لکه مخکې د نظر نیاز بسلام دا اوس د غیر تکمیل کوي یا مخکې نمونه د مشرکینو ذکر کړه دلته عذاب د مشرکینو ذکر کړي نو ځکه متصل او بسره الحاقۃ ملحاقہ نو غورا کودل را رب درم دا خوبه لیم نو گزلو دل را من الصالحین دلی کرم او نزدید اللذین او نزدید نزدید یا با کسان چی کفر اوکو چی خواب خواوی رای تال را پسترگو خلو سترگی در تراو باسی کلا چی دیواو ری قرآن نو وی دیو دا پیغمبر دی لیوانه او نه دی دا مگر فن دی دا پار دا مخلوقاتو بسته هر چا چی شرک کرده نو حلاک شوه دی دری حلات دا خیامت ذکر کرده الحاقتم ثابت شوا حق اورز رشتری اورز ملحاقتم سلوشان دی دا حق اورزی درشتری اورزی او سچی کو اکرتا را سد حق اورزون قیامت مونده درو ویلیو سمودیانو او آدیانو کذبت سمود بیل قاریا پتنگ اونکی اورز قاریا القاریا تو امال قاریا دا قیامت مونده تنگ اونکی زرلران لی انها تقرع القلوب یعنی کله چې د قیامت هغه چې غشي نظرونه به داسې درځي تنګونکي هر چې سمودیانو نو هلاک کړی شوی وو بتاغیا په سبب د سرکشۍ یا بتاغیا په عذاب سخت یا مصدر د هلاک شوی په سبب د سرکشۍ لکه سوره شمس کې دولسم آیات یا موصوف با اهلکو بسیحت التاغیه نو حلاک لیشو با چغا سختی هرچی آدیان دینو حلاک لیشو بریحن و بعد سرسرین تند تیز بعد تیز و بعد تیز سرسر اغت ہوئی چه اغا آوازم که تیزی راشه آوازونم بکی راشه کنه شو شو آوازی که آتیتن بعد آتیتن تیز یعنی ده فرشتو ده قبضی نواتلی ده کور ده تیزو وی ببری گیره خوشی که مقرر کرم ده آباد پریوبانی وورزی وش به وسواریت ایام او تورزی او سومن سپیرو پدیوانی د دې باب کې سپیرو یومن د 22 شوال نه د چهارشنبه د ورځې تر اخره پورې به مسلط او حسم دام وي او سومن د جړ نه یو وستل د یخ نه وستل دام وي نو تعالی دل آریان پدې کې سرا پړمخې پراتم زکه چې عذاب راځي سړې پړمته ورځي کته ورته نشي تا به چې دا مونډان دي د کجوري خاویتن وڅری دي خاویتن وتری دی سوره قمر کیم آیات ویری بندا دیولره من باقیتن پاتی باقی سوکستری اور آغی فراون آغی چو مخید دینا والمؤتتکات او آغا عرولی شوی کلی قوم دا شویب دیو تو براگی بالخاتیا دور آدلو کدیسا بالخاتیا پر شرک سران او نافرمانی اکلا دا پیغمبران اخبرون او نیول دیولر نیول رابیا کلک او یقینا مونږه کله چې زیاتې وکړو د حد نه وګو دا سرکشي نه زیاتې وکړو حد نه د سوار کړه مونږ تحصیل را خل جاریه په کشته کې نوح علیہ السلام یا اسلاف او رحم دمو اول معنا راځي چوګر زموږ دی واخیل راستای د پاره فن یادګیرنا او چې یاد ساتي او زونن دلرا او زونن وګونه وایتون یا ساتن کین یاد کړی دلرا وګونه یادون کی او کلا چې وګړي شي پښپېلې کی پوک یو وَحَبِرَ تِلْ عَرْضُمْ وَقُرْتَ وَقْرَيْشِدُ بَكَا اَوْغُرُنَا یو مانا فَدُقَّتَا دَقَّتَمْ وَاحِدًا نو ٹوٹے ٹوٹے کرے بچی ٹوٹے ٹوٹے فَيَوْزَلْ وَاحِدًا فَيَوْزَلْ تَسْ نَسْ بَكِ یو مانا یا اَغْرُونَ فِي دَفَاسَا چِ پُرْتَ قْرَيْشِ غُرُونَ دَزْمَكِنًا دا لوی له غرونه بسی وای دا غرونه بمسه شي ختم شي لکه مخ کې تیر شو نو په دا ورځ باندې ثابت بشي رشتي ورځ او بشي اسبان نو دا بشي په دا ورځ باندې واهی کمزورې زکه یو بل باندې گزارو شي وګوالش تکویر سورې انفطار کې وګوري اذا سبا ان فطرت کتب روانی والملکم دا جنس دی او فرشتی علا ارجائها باطراف دری بی ویحمل عرش ربکا و تابدار بوید خواند عرش چه دا عرش رب دی فوق هم دفاس دوی ندی دفاس دخپل ذات تابیدار بوئی خاوندار شو چې د پاسه دید دوینا پدا و رزو سبانیا دیر قسمونا آتی ذکر کرا سلور طرف دی سلور گوٹو ندی دچار دوری سو شوارد شو براد نغدی سفو ندی سلور سفو ندی آت سفو ندی و اللہ اپنی کوا دی تسهیل والا وی یعنی ډیر به کرایه ده ډیر ده او پر دکړې به هر طرف سا د پاسنه په دورز اتو فرشتو نو څنګه الله عرش کو پر دکېږي نه ها نو معنی یې صحیح کی حقیقي معنی نه صحیح کی متاذر تمن معنی وکړه چې تابعدار به وي تابعداري به وي د مالک دار چې د پاسه د دوی نه دی زور ورته پدا ورځ باندې ډېری فرشتین پدا ورځ باندې به پیش کړی شي دی الله ځنه به پټ د دوی نه خاصیا پټې دونکې تاسو چې ورکړې شو د تاب الله باندې په خی نو دې بچلې وای راشه الک راشه اولولې کتابیا زما رزلټ راغلې دی زبا عمل لاما شغی بکیدا زیر خوشحالی گول کئی یقینا عقیده بیوا چیزو دوری عقید زن پا مانا دا عقیده عقیده بیوا یقینا زن مخامق ملاقین مخامق کی دون کم حسابی یا پر حساب سر یا حساب دا اللہ سر دے بئی فی عیشت الرازیہ خوشاله شي او ژوند خوشاله اونکي باندې خوشاله شي خوشاله وي په جنت بولان کې چې مې وی وداوی نزدین چې کله ایزلو واړی بس اشاره درځي پرېس کوي مبارک مشهړي په سبب دا چې لګري او تاسو په 13 زمانه کې اورزو خالیا 13 زمانه دنیا اورزو کې او هر چې آسو خپل پښت تر ملامه پاکستان نوې بدی آی افسوس یې ولې راغلی په ماته ملامه زمان او نو پیغام سره یې ساده ما ریزلت سره دی بیا اکثر پیریان پیرا شي بیا لسته هم نشي یا لید هاي چې ودا اورز مالا ختمون کی یا ودا مرگ مالا ختمون کی چې راي صاحب منو لري فائدہ ورنه کما ته مال زب اورک شو دم دلیل یا اغبا شي علت شرک اعتقادي چې کړه دي اغبا پری آزاد کی اللہ بات شئی ملا رہا نو اوبای اللہ اونی سیدلہ بدماش دے فغلو نو توک کڑی دلہ واچوی پسٹ کی ہوتا پڑی بیا دوزاکتا دن نکی دے او بیا سلسلتین نا بیا زنجیرونا واچو ایدتا چه کڑای بداغی اویا گزا پس لکوهو نو تڑای پدی کڑو کیو دنکی دوزختا یقینا او دیشی ایمان را و پلالوی یرا اویا غزای ذکر کړی وای عدد معین مراد نه دی کثرت تیر مراد دی یعنی هغه وی بشمیرا ترجمه بیا دا شولې کوي چې هغه وی بشمیرا به حساب تون کړی وی ولی ورستو صورت کې وراشي د دې دا بدنونه بداش غټي جو پای من کړی څه سمځیرونه بیا تر ولی علت سو تیزواله نکو ورکولو په خوراک د مسکینانو په خپل امن ورکولو بل تیم دانه شری ورکو کا اتال والو خیر خیری نه بو ایدل په نن ورځ باندې حبیب ما ګرم دوس او د خوراک مگر ویني زوی چنه خو ایدل مگر ګناګار دا چې خبره ده دا چې مخلوقي غني ګوا کوم هغه چې تاسو ویني هغه چې تاسو نه ویني په دې خبره چې دا وینا ده در رسول عزت من دا قران خو هغه بهتري دی فرشتي راوړي بهتري پیغمبر بیان کړي او بهتري او صحابه بیان کړي بهتري او خلق بیان کړي اشراف امتي حملۃ القران او نه ده دا وینا نشاید ډیر لګ دی تاسو نه چې مانی دا خبره او نه دا بیان د ترویتی دا نجومی ډیر لګ تاسو نه فندالی را لګل دی د سند خې در غلالوین او کچری جوړ کې مونږ باندې دا پیغمبر بعضی خبره بعضی اقاویل اوس دا دلیل دی چې قران د الله د طرف نه ځکه چا سره جوړ کړی نو باندې سو مونږ دا پیغمبر بیل یمین مضبوط خې طرف یې په خیلا شي مضبوطه ابیا با پری کومنګا ددن الوتین دزړه رغونا یعنی مړوی اوسو آیا تلکل غرانی قل علا ان شفاعت هن لا ترتجا دسیر وګور خلاص خبر انسته مخامخ فما منکم منبیوتن ساسنا فما منکم من احد نبوی ساسن یوتن انہو ددن حاجزین منکون کے یخلصون کے یقیناً دا قرآن خام خافن دے دا پارا دا متقیانو او منگ خام خاف ہوئیگو انہ منکون چی یقیناً باز ساسن دروگوی ان کی ری او دا قرآن افسوس دے علل کافرین فکافران من قیامت ولا یزید الظالمین الا خسارا طغیانا و کفرا. سوره مائده غالبا شوک فیتن نمبر آیات کل دا قرآن زیادهی کارکی پاڑی رو کی سشه طغیانا و کفرا کن. اللہ اگرم شاید آگل دیکھا نا دی ایجوڑی او دکھی گی او دکھی گی او دیٹھیں پر باشی کسی چی اللہ وَإِنَّهُ لَحَقُ لِي او یقیناً دا حق یقینی دیں لشتے کتاب پاکی بیان کا دزاد درستا چا عظیم لوئی دیں سورت ممتاز و دنور سورتو لرا و بعضی اقاوید لقطان من حلوتین دارن لعویاء کا زبانی قطور فدانیہ ایام الخالیہ او الحاقا ملحاقا اذا وقام فدیبانی و یحمل عرش ربک فوقم یوم ازن سمانیہ محکم تر شروع